بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد. پتیر درس کې د مصنف ځینې احوال ذکر شیو او د کتاب متعلق ځینې مهم مباحث چې دغه بیان شیو، طالبانو ته پکار دي چې هغه په ذهن کې یاد وساتي، ځکه چې په دې درس کې مونږ ته پیدا راکوي. نو اوس چې دی د مسلم مقدمې ته راځو. امام مسلم رحمه الله خپله مقدمه په بسم الله سره شروع کړله، بسم الله الرحمن الرحیم، او بی الحمد لله رب العالمین ویلي دي. نو د ټولو نه مخکې به مونږ د دې الفاظو لفظي معنا کوو د الله تعالی په مدد سره، او بیا به د هغې نه وروسته د دې حاصل معنا ویو، کم مفهوم چې برابرېږي، کم خلاصه مقصد چې برابرېږي، هغه به ویو انشاءالله، او بیا به د هغې نه وروسته د الفاظو لږ شرح کوو، او په همدې طریقې باندې به مخکې ته ځو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ټول صفتونه د کمال ثابت دي خاص الله لره. رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. والعاقبة للمتقین او ښایسته انجام د پرهیزګارانو دپاره دی. وصلی الله علی محمد او رحمت د الله تعالی دی وي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. خاتم النبیین چې تر ټولو وروستنی پیغمبر دی. وعلى جميع الانبیاء والمرسلین او په ټولو پیغمبرانو باندې او رسولانو باندې دي د الله د طرفنه رحمتونه یي. اما بعد، د دین وروسته، فانک یرحمک الله بتوفیق خالقك، یقینا ته چې الله دې په تا رحم وکړي، د الله تعالی په توفیق سره، د خالق ذات په توفیق سره، ذکرته تا دا خبره کړله، انک هممت بالفحص، چې تا اراده لري د تلاش کولو، عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې او پیژنې خلاصه د هغه احادیثو چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه نقل لي، في سنن الدين وأحكامه، د دین په طریقو کې او د دین په احکامو کې، وما كان منها، و هغه احادیث چې في الثواب والعقاب، د ثواب او د عقاب په اړه دي، دا وپیژنې، والترغیب والترهیب، او د ترغیب او د ترهیب په اړه راغلي، وغیر ذلک، او د دېنه سوا، من صنوف الاشیاء، د نورو شیانو په اړه دي، بالاسانید التي بها نقلت، په هغه اسانیدو سره یې وپیژنې، بها نقلت، چې دا احادیث په هغې سره نقل شوي دي، وتداولها اهل العلم فيما بينهم، او علما یو بل ته نقل کړلي په خپل منځ کې، یو د یو نه نقل کړی دی، بل د بل نه نقل کړی دی، په همدې طریقې باندې داسې سلسلتن یې ته مونږ ته بیان کړي دا احادیث. فأردت أرشدك الله، نو تا اراده کړله الله تعالی تا ته هدایت وکړي، ان توقف على جملتها، چې ته خبر شي، على جملتها مؤلفة محصاة، په خلاصه د احادیثو باندې، مؤلفة محصاة، په داسې حال کې چې راجمع کړی شوي وي او راګیر کړی شوي وي، وسألتني ان الخصها لك، او تا مانه دا غوښتنه کړله چې زه تاته خلاصه کړم، فی التألیف، په لیکلو کې، بلا تکرار یکثر، بېله داسې تکرار نه چې ډېر وي، فإن ذلك زعمت، ځکه دا کار چې دی دا تکرار ستا د وینا مطابق، مما يشغلك، داسې دی چې تا مشغولی، عما له قصدت من التفهم فيها، دغه سنه چې تا اراده کړله چې هغه فهم حاصلولي په دغه احادیثو کې او په دغه د دین په دغه طریقو کې، والاستنباط منها، او د مسایلو راایستل دي د دغه احادیثونه، وللذي سألته، او د هغه خبرې په اړه چې تا یې غوښتنه کړله، اکرمك الله، الله دې تا عزتمن کړي، حين رجعت الى تدبره، کله چې ما خپل فکر ته رجوع وکړه، یعنې فکر او سوچ مې وکړه، وما تؤول به الحال ان شاء الله، او هغه څه ته چې رجوع د حال ورته کېږي که د الله خوښه شي، یعنی انجام ته مې له فکر وکړه، عاقبة محمودة، د دې ډېر ښایسته انجام و، ومنفعة موجودة، او فائدې موجوده وه، د فائدې ولاکه، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أو ماذا قمانك كل تامان غختنا وكرا تجشم ذلك جزدا مكلفيت سرت ورسوما أن لو عزم لي عليه كتشيرتا زمادة بارا إرادة شوي بدغة كار يعني دلان تترى زمادة بارا إرادة شوي وقضي لي تمامه أو ما تبتقدير كدا أغي سرت رسول لكلي كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة نويبا أول لهغة كانت كدا دي كار بيدور تورسيجي أغبا خاص زي ما قبل غيري من الناس دنور خلقنا يعني دو طول نمخي بي ما تبيد رسيجي دو دي كار بيدا با طول نمخي ما ترسيجي لأسباب كثيرة دو دير أسباب دو وجن بي ما تبيد رسيجي يطول بذكرها الوصف جدلت پر عرول سر بيان اقديجي إلا أن جملة ذلك مغر خلاصية پا دير دولا أن ضبط القليل من هذا الشأن چه دو ديفن لق أحاديث الزكاول لق تزكاول وإتقانه وكيستيز ذكوال سي مزبوطيز ذكوال أيسر على المرء من معالجة الكثير منه دارير أسان دي سوليتا چه پدي باب كي دير سزدكي پدي پان كي دير سزدكي داغينو تا أسان دي ولا سيما عند من لا تميز عنده من العوام خاص كر دهاغا چاپانيز چه داغوي سرس التميز نشتا دي چه عوام خلق دي يعني التميز ده سيو ده زويب نشي كواله إلا بأن يوقفه على التمييز غيره مگر دا چه بلتو كي پدغ تمييز ماني خبر كي چه گورا دا حديث زيد دا سيد فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا كلا چه پده كي خبر دا سي لكسنگا چه منغ بيان كرا فالقصد منه إلى الصحيح قليل نو پده پن كي إرادة كوال أغا صحيح حديثتو چه لك دي أولى بهم من ازدياد السقيم دا دير ورد ديوتا دا أغا زيتو أحاديثو دا قصنا چه أغا كمزوري دي دا أغا زيتو أحاديثو دا زدكولو دا إرادينا چه أغا كمزوري دي وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار أو يقينا وميد بكدلش دا بازي بوائدو في الاستكثار من هذا الشأن چه پدي پنكي دير أحاديث زكي وجمع المكررات أو مكرر أحاديثا بكرا جمكي دا دي فن لخاصة من الناس دغ خاص خلق دا بارا دغ تمكي دلشي ممن رزق فيه بعض التيقظ دهغ خلقنا رزق فيه بعض التيقظ جي بدي فن كيوتا سناس بيداري ورنسيب شويدا والمعرفة بأسبابه أو سناس معرفة ورتحسل شويدا جي بأسبابه ما نفيقي وعلله أو بعلله ما نفيقي فذلك إن شاء الله نداش ديك الله خوخشي يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه يهجم رسوي بما أوتي من ذلك بسبب دغة شيء دتورك رشي دغة فن على الفائدة في الاستكثار بهدو توركي في الاستكثار من جمعه فديرو أحاديث وراجع مكولوك مقصد دغة شيء شاتا ودغة أحاديث وكي دتميز علم حاسلي شيء تميز دسيه ودزيب كوله شيء بأسبابه وعلله ما نفيجي نو حغتا شيء ده بهدغة مكررات أو دغة شان دديرو أحاديث الزكول بهدوركي فأما عوام الناس هرچي عوام خلق دي الذين هم بخلاف معاني الخاص اغا كسان چه ده خاص خلقو ده معنى بخلاف دي يعني خاص خلق چه كمي معنى غاني لري وكما معنى ماني منغ ده خاص خلق تاسو ده روپي جان دل ده خلاف دي من أهل التيقظ چه ده بداري ولا خلق دي والمعرفة ده معرفة ولا خلق دي بويجي بي نفلا معنى لهم في طلب الكثير ده ويده بارئيس بيدانش تده چه بير أحاديث طلبكي وقد عجزوا عن معرفة القليل فداس حالك تشاغوي دير لغو احاديثو دو بيجاندنين هم عجز شوي دي اغير لك حديثونا نشي زكا ولا نرير بس زدك دو خد ازيا بوريد دي البازو لبزي ماناوا وسط دي حاسل مقصد بيانو حاسل مقصد دي دادي مسلم رحمه الله دلتا سبب دا تأليب لكي جدا كتاب دا سي مسلم منغا ولي وليكا دا دي سببو سبب داو چې د امام مسلم رحمه الله نه خپل یو شاګرد چې هغه د مسلم راوی دی ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ابن سفیان نومې دی هغه ته غوښتنه کړې وه چې داسې یو کتاب ولیکي او یا بل کس ته غوښتنه کړې وه چې هغه د مسلم راوی نه دی خو د داسې کتاب غوښتنه ترې کړې وه چې په هغه کې سوچه احادیث راجمع خالص احادیث چې ټول صحیح احادیث او دغه شان د دین احکام پکې بیان شوي د ترغیب او د ترهیب او د ثواب او د عقاب متعلق خبرې پکې او نور مختلف مسائل چې دغه پکې واضحه شوي. خو د ضعیف احادیث نه پکې ډډه کړي، ضعیف احادیث پکې نه راوړي او نه هم تکرار پکې کړي، ځکه چې ډیر تکرار چې دی نو په دې سره هغه مقصد پاتې کیږي چې هغه د صحیح احادیثو زده کول دي او د هغې نه د مسایلو فهم دی چې صحیح مسایل ترې ایستله. نو امام مسلم رحمه الله د هغې د مطالبې پوره کولو دپاره دا کتاب لیکلی دی او ویلی دی چې په دې کتاب کې ما ټول صحیح احادیث راجمع کړي دي او د مقرراتو نه مې پکې ډډه کړله او همداسې ضعیف احادیثو نه مې پکې ډډه کړله، هغه مې نه دي راوړي، ځکه ضعیف احادیث ستا د وینا مطابق چې بیا ما ته استنباط د مسایلو سختیږي نو هغه مې نه دی کړی. او په دې باب کې چې دی لږ صحیح حدیثونه زده کول دا ښه دي د هغه نه چې ډیر احادیث ځکې خو ضعیف او صحیح پکې ګډوډي، نو بیا پته نه لګېږي. څوک چې په دې پند کې ماهرین نه وي د صحیح او د ضعیف ترمنځ تمیز نشي کولی، هغوی ته پته نه لګېږي چې په دې کې کم حدیث صحیح دی او کم صحیح نه دی. نو په دې وجه ما دا التزام وکړ چې په دې کتاب کې صحیح احادیث راجمع کړم چې ستا دا مقصود دا پکې صحیح واضح شي. دا حاصل مقصد دی د دې عبارته اوس د الفاظو شرح ته راځو. مصنف رحمه الله شروع په بسم الله الرحمن الرحیم سره وکړله او بیا وروسته حمد او صلات راوړی دی. په بسم الله سره شروع وکړه، اقتدای د قرآن کړی دی او د نبی علیه السلام د طریقې موافقه کړله، تابعداري کړې ده. د قرآن ابتدا چې دی هم په بسم الله سره شوې ده، نو د هم په ابتدا کې بسم الله راوړه. او د نبی علیه السلام د فعلي سنتو تابعداري کړې ده، ځکه چې نبی علیه السلام به چې کله چا ته خطونه لیږل نو په هغه کې به بسم الله لیکله. خو کوم حدیث چې د بسم الله په باره کې راغلی دی چې کل امر ذبال لا یبدا فيه بسم الله فهو اقطع، نو د هغه حدیث په اساس باندې بسم الله نه ده راوړی، ځکه دا حدیث چې دی د امام مسلم رحمه الله په نیز ضعیف دی او ډېرو علماو دې ته ضعیف ویلي دي. دغه حدیث چې دی په ټولو طرقو او په ټولو سندونو سره ضعیف دی، صرف کم سند سره چې دی د حمد لفظ راغلی دی، نو هغه ته چې دی علماو حسن ویلي دي، لکه ابن صلاح او نووي او نورو علماو، چې هغه کې دي کل امر ذبال لا یبدا فيه بالحمد فهو اقطع، هر کار چې د شان والی او په حمد سره شروع نشي نو هغه به اقطعي، یعنی قلیل البرکت برکت بیني. نو مصنف رحمه الله هم داسې طریقه وکړه چې ابتدا د کتاب په بسم الله سره وکړه، د قرآن اقتداء وکړه او د نبی علیه السلام د فعلي سنتو اقتداء وکړه. بیا د هغې نه وروسته حمد راوړه، نو ویله الحمد لله رب العالمین. په دې سره هم اقتداء د قرآن کړله، ځکه چې د قرآن ابتدا چې دی دا په بسم الله او الحمد لله دواړو سره شوي دي. الحمد لله رب العالمین په سورة فاتحه کې راغلی دی. که چېرته څوک دا اعتراض وکړي ووي چې امام مسلم رحمه الله څنګه په خپل کتاب کې الحمد لله راوړی دی، سره د دې نه چې نبی علیه السلام به په خپلو رسالو کې په بسم الله اکتفا کوله، یوازې بسم الله به راوړله، لکه هرقل ته چې کوم خط لیږلی دی او دغه شان نورو خطونو کې، بخلاف دغه چې نبی علیه السلام به کله خطبه ویله نو هغه کې به الحمد لله ویل. همداراز سلیمان علیه السلام چې کله خط لیږه نو په هغه کې بسم الله لیکلی وه، بلقیس ته چې خط لیږه بسم الله لیکلی وه. او امام بخاری رحمه الله هم په ابتدا د خپل صحیح کې صرف بسم الله راوړله، الحمد لله نه دی ویلی. نو د دې اعتراض جواب دا دی چې دا اعتراض هیڅ وارد نه دی، هیڅ اشکال په دې مسله کې نشته. هغه داسې چې امام بخاری رحمه الله خپل کتاب د یوې رسالې په توګه طالبانو دپاره لیکلی، نو ابتدای په بسم الله سره کړله په غیر د الحمد لله نه. او همدا کار امام مسلم رحمه الله هم کړی دی چې ابتدای په بسم الله سره کړی دی، ځکه دا هم د رسالې په توګه باندې طالبانو دپاره لیکل شوی کتاب دی. خو لیکن یوازې په بسم الله اکتفا نه ده کړی، دا ځکه چې د بسم الله نه وروسته سم دس مقصود نه دی شروع کړی چې ویلی بسم الله الرحمن الرحیم حدثنا فلان، بلکې د تمهید په توګه معنی مخکې خطبه راوړې ده او مقدمه ایښې ده، او خطبه چې دی هغه به په الحمدلله سره شروع کیږي، نو د دواړو خبرو ترمنځ یې جمعوالی کړی دی. نو هیڅ عیب په مسلم رحمه الله باندې نشته په دې اړه، ځکه د دواړو لفظونو جمعوالی کړی دی، اقتدای د قرآن کړله چې په قرآن کې بسم الله او الحمدلله راغلی او د خپل کتاب کې هم دغه طریقه وکړه. په دې اړه باندې په هغه ضعیفو احادیثو باندې اعتماد نه دی کړی کوم چې د بسم الله الحمدلله په اړه راغلی او د صلات او د شهادت په اړه راغلی، ځکه دغه ټول احادیث چې دی هغه د امام مسلم رحمه الله په نیز ثابت نه دي. خو لیکن چې کله ثابت نه شو نو د دې خو دا معنا نه ده چې مطلقا به دغه کار جایز نه وي، ځکه د بسم الله والحمدلله اعتماد چې دی هغه په نورو دلایلو د شریعت باندې شوی دی. که دغه احادیث ثابت نه وي نور دلایل خو شته دی، نو په هغو باندې اعتماد شوی دی، نو د دې د وجې نه بسم الله والحمدلله راوړه. نور دلایل څه شی دي؟ د الله تعالی په کتاب باندې اعتماد دی چې شروع په بسم الله سره شوی ده، د نبی علیه السلام په پیالي سنتو باندې اعتماد دی چې هغې به دغه طریقه کوله، نو په دې وجه دغه اعتراض نه دی پکار. خو دلته ډېر خلک خطا کیږي، هغه داسې خطا کیږي چې یوه مسله په صحیح حدیث کې نه وي راغلې، بس بیخي د هغې نه انکار کوي چې دا نشته دی، خو بل طرف ته نور نصوصو ته معلوم نه وي چې په هغه کې د دغه کار جواز ثابت وي. مثال یې دلته ورکوو، مونږ د سهار مانځنه وروسته کېناستله تر نورخاته پورې بیا دوه رکاته مونځ کول، د دې په اړه چې دی حدیث راغلی دی خو صحیح ثابت نه دی، نو ځینې علما چې دی هغه بیخي دا کار صحیح نه ګڼي چې څوک د سهار مانځنه وروسته کېني او بیا د هغې نه وروسته دوه رکاته مونځ هم وکړي، دا کار صحیح نه ګڼي، نو بس مطلق انکار یې ته کړی دی او دغه مونځ صلات العجایز وایي چې دا خو د بوډایګانو مونځ دی. حال دا چې بل طرف ته نور دلایل شته دی چې هغه په دغه کار په جواز دلالت کوي. د نبی علیه السلام خپل پیال پی دلیل دی چې هغه به د سهار مانځنه وروسته کېناسته تر نورخاته پورې، نو کېناستل چې دی دا خو د نبی علیه السلام په پیال سره ثابت دي. همداشان دوه رکاته مونځ که د دغه حدیث د وجې نه کوي، نو بل صحیح حدیث کې خو ثابت دي چې صلات زحا دی ویکه، ځکه صلات زحا چې دی د نورخاته نه وروسته شروع کیږي، نو د صلات زحا په نیت باندې دوه رکاته مونځ وکړه، څه مشکل خو نشته دی. خو لیکن ډېر خلک چې یوه مسله ثابت نه وي بس بیا بیخي د نورو دلایلو ته نه ګوري بس بیا انکار کوي، نو دا صحیح طریقه نه ده. بلکې ته چې په یوه مسله باندې حکم کوې نو ټولو دلایلو ته به ګورې بیا به حکم کوې. نو امام مسلم رحمه الله د خپل کتاب ابتدا دا په بسم الله والحمدلله سره وکړه، د قرآن اقتدا یې وکړه او د نبی علیه السلام د پیالي سنتو اقتدا یې وکړه. الحمد لله رب العالمین، حمد څه ته وایي؟ د حمد ډېرو علماو داسې تعریف کړی دی، الثناء على المحمود بافعاله الجميله وصفاته الحسنه الجليله، صفت بیانول د محمود د ستایلې شوي ذات صفت بیانول، بافعاله الجميله د هغې د ښایسته کارونو، وصفاته الحسنه الجليله او د هغې د ښایسته صفاتو ستاینه کول. خو لیکن په دې تعریف باندې اعتراض شوی دی، ځکه چې د حدیث نه د حمد او د ثنا ترمنځ فرق ثابت دی. لکه حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی چې الله تعالی فرمایي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، زما او زما د بنده ترمنځ مون تقسیم دی دو برخو ته. وي فاذا قال العبد كل شي بنده وي الحمد لله رب العالمين، نو قال الله تعالی وي حمدني عبدي زما بنده زما حمد ویله. واذا قال الرحمن الرحيم كل شي الرحمن الرحيم وي قال اثنى علي عبدي الله تعالی وي چې زما بنده زما صفت وکړه. نو دلته چې دی په دې حدیث کې ثنا د حمد نه جدا شوې ده، نو دې د وجې نه دغه تعریف چې دی دا پوره نه دی، صحیح نه دی. خو غوره تعریف چې د حمد په اړه شوی دی هغه علامه ابن القیم رحمه الله کړی دی چې هغه وایي فالحمد لله الاخبار عنه بصفات کماله مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبه حامدا حتى تجتمع له المحبه والثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناءا. وإذا الله تعالى حمد شده ده دي توي چې د الله تعالی نه خبر ورکول دغه په کمالي صفاتو سره سره د محبت د الله تعالی نه او سره د رضامندۍ د الله نه چې ته به د الله تعالی سره محبت لري او په الله تعالی باندې به خوښي چې دا ستا رب دی په دې به راضي. نو هیڅکله یو محبت کوونکی انسان چې هغه چوپ ناست وي هغه ته حمید نه ویلی کیږي، چې د الله تعالی ستاینه نه کوي هغه ته حمید نه ویلی کیږي، او نه هغه کس چې د الله تعالی ستاینه کوي خو محبت یې د الله سره نه وي هغه ته حمید نه ویلی کیږي. تر څو چې په دغه انسان کې محبت او ثنا د الله تعالی سره مینه او ستاینه دواړه نه وي راجمه شوي، یعنې کله چې دا دواړه پکې راجمه شو محبت او ثنا چې د الله تعالی سره مینه هم کوي او د الله تعالی چې دی ستاینه هم کوي، دا پکې راجمع شي، نو بیا به دې ته حامد ویلی کیږي. دغه انسان د الله تعالی حامد ویونکی دی. بیا وی فان کرر المحامد شیئا بعد شیئا کانت ثناء، بیا که دې حمد ویونکی په تکراري توګه مانی دا د الله تعالی حمد ویل، نو دې ته به ثنا ویلی کیږي. نو دا د حمد تعریف شه. الحمد کې بیا الف لام کوم قسم دي؟ نو علما ویل چې دي کې الف لام د جنس دي. معنا دا ده چې ټول محامد ټول حمدونه خاص دي الله تعالی دپاره، او د الله تعالی نوم چې دی علم دی د حق معبود دپاره، د حق ذات دپاره، د الله تعالی دپاره خاص علم دی، د هغې نوم دی. او دې ته اعرف المعارف ویلی کیږي. وی سیبوی چې دی هغه به ویل چې اعرف المعارف الله، الله تعالی چې دی ده اعرف المعارف دی. خو نور نحاتو داسې ویللي چې اعرف المعارف چې دی هغه ضمیر دی. خو بیا په دې طریقې باندې اقوال جمع شوي دي چې په اوله درجه کې اعرف المعارف هغه الله تعالی دی، لفظ د الله دی، او بې ضمیر دی. او داسې هم ویلی شوي دي وی سیبوی چې کله وفات شه نو یو کس خوب ولیده، تپوس یې ته وکړه چې تا سره الله تعالی څه وکړه؟ هغه ویلی چې غفر لي، ما ته الله تعالی بخنه وکړه. ورته ویله چې دا بخنه ته په څه وکړه؟ وی په دې وجه چې ما ویله چې د الله تعالی نوم اعرف المعارف دی. ما داسې ویلي دي چې د الله تعالی نوم اعرف المعارف دی، یعنی تر ټولو زیات معرفه دی، هر څوک یې پیژني. او دا خبره یقیني ده، هیڅ څوک پکې شک نه کوي. څوک چې د الله تعالی بندګي کوي نو هغه الله تعالی پیژني چې الله تعالی اعرف المعارف ذات دی. په زړه کې دا خبره پرته ده، فطرت کې دا خبره پرته ده. الرب، رب چاته وي؟ رب تعریف داسې شوی دی، هو الذي رب جميع المخلوقات بنعمه. رب هغه ذات ته وي چې ټول مخلوقاتو تربیت یې په خپل نعمتونو سره کړی دی. امام راغب اصفهاني وي الرب في الاصل التربیت وهو انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام. رب په اصل کې د تربیت نه ماخوذ دی. وي دې ته وي چې یو شی په درجه درجه په قلاره په قلاره د اکمال طرف ته رسول، یو شی په قلاره په قلاره هغه خپلې اندازې ته رسول. رب چې کله مطلق ذکر شي نو د الله نه سوا د بل چا دپاره نه استعمالیږي، خو کله چې مذاب ذکر شي نو بیا د الله نه سوا په بل چا باندې هم اطلاق کیږي، لکه رب الدابه، رب الدار، څاروي مالک، د دې کور مالک. لکه الله تعالی فرمای ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه. یوسف علیه السلام ته چې کله باچا عزیز مصر هغه قاصد رالیږلی نو ورته ویلي چې ارجع الى ربك، خپل رب ته دې واپس شه، خپل سید ته دې واپس شه. نو د رب اطلاق دلته شوی دی، خو د اضافت په حال کې شوی دی په مخلوق باندې. کله چې مذاب نه وي مطلق نو بیا یوازې الله ته مراد دی، بل چاته بیا شامل نه دی. عالمون چې دی د الله نه سوا نورو شیانو ته ویلی کیږي، کل ما سوا الله، هر څه چې د الله نه سوا هغې ته عالم ویلی کیږي. والعاقبه للمتقين، عاقبت انجام د کامیابۍ د فرد متقینو دی، عاقبت د عقبانه دی، د هر شي اخر ته ویلی کیږي، اخر کل شیء. متقین جمع د متقین ده، فریزګاره معنا پریزګاری، یعنی هغه چا ته وی چې د تقوا په صفاتو متصفی پریزګاری. نو تقوا څه ته وی؟ تقوا دا ده چې یو انسان واجب احکام، کم احکام چې الله تعالی فرض کړلی هغه ادا کوي، او کم کارونه چې الله تعالی منع کړل دغې نه ځان ساتي، دغه انسان ته متقی ویلی کیږي. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الانبياء والمرسلين. بے درود ویلی دی د الله تعالی د طرفه، وصلى الله، رحمت د الله تعالی دی وي على محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې په معلقاتو کې داسې حدیث راوړی دی، وی د ابي العالين نقل لي چغي ویلي دي صلاه الله ثناؤه عليه عند الملائكه. د الله تعالی صلاه په نبی عليه السلام باندې غدا دی چې د ملائکه په مجلس کې د نبی عليه السلام ستاینه وکي، دغه د الله تعالی صلاه دی. وصلاه الملائكه الدعاء، او د ملائکه صلاه چې دغه دعا ده چې د نبی عليه السلام لپاره دعاګانې غواړي. ابن عباس رضی الله عنه د الله تعالی د دې قول په اړه وی چې ان الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون يبرکون، برکت پی نازلی. الله تعالی په پیغمبر درود وی، اینی برکت پی نازلی. او په ترمذی کې دی د سفیان نو دغه شان د نور علماونو نقل لی چې ویلی صلاه الرب الرحمه وصلاه الملائکه الاستغفار. صلاه د رب هغه رحمت دی چې رحمتونه پی رالیږي، او د ملائکه صلاه هغه استغفار دی د بخنه وختنه. نو مقصد دا شو حاصل چې د صلات نسبت چې کله الله تعالی ته وشي مراد ته د برکتونو نازلولي رحمتي او دغه شان د ملایکو په مجلس کې د نبی علیه السلام یادونه یې تذکیره او یاداشت کولي. خو کله چې د صلات نسبت ملایکو ته وشي نو مراد ته استغفاري او دعایي. خاتم النبیین خاتم په فتحې د تا او کسرې دواړو سره صحیح دی، یعنی آخري پیغمبره چې د هغې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. امام مسلم رحمه الله چې د صلات په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ویلی دی خو سلام یې نه دی ویلی، او حال دا چې په کوم آیات کې الله تعالی امر په صلات کړی دی نو په هغه کې امر په سلام هم راغلی دی، نو په هغه آیت باندې چې عمل راځي په دې صورت کې به راځي چې کله صلات او سلام دواړه وویل شي. او امام مسلم رحمه الله داسې طریقه نه ده کړې، ځکه الله تعالی فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ورا صلوا علیه وسلموا، دلته صلات او سلام دواړه باندې امر راغلی دی، او امام رحمه الله یوازې په صلات باندې اکتفا کړې ده، سلام یې نه دی ویلی. دې وجې نه امام نووي رحمه الله یوازې صلات راوړل دا مکرو ګڼل دي، او دې کار ته مکرو ویلي دي، او یا یوازې په سلام بسنه کول اکتفا پرې کول بغیر د صلات نه دې کار ته هم مکرو ویلي دي. خو لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله دغه کراهت د هغه چا په اړه خاص کړی دی چې همدغې طریقه یي چې یوازې سلام راوړي او یا چې دی یوازې صلات راوړي او په هغې باندې همیشوالی کوي. خو څوک چې کله صلات راوړي او کله سلام راوړي او کله دواړه جمع کوي نو هغو ته دا کراهت وی شامل نه دی. او دا طریقه چې دی چې یوازې په یو باندې بسنه کړي یا په صلات یا سلام باندې د ډېرو علماو په عبارتونو کې نقل ده، لکه امام شافعي رحمه الله په خپله رساله کې دغسې کړي دي. شیخ ابو اسحاق الشیرازی هغه هم دغسې طریقه کړله په تبصره کې. امام نووي رحمه الله په خپله چې په امام مسلم رحمه الله باندې دغه انتقاد کړی دی په خطبه د تقریب کې هم دغه طریقه کړې ده. خو لیکن په دې خبره کې هیڅ شک نشته دی چې جمع د صلات او د سلام په خطبه کې دا غوره دي. وعلى جميع الانبياء والمرسلين په ټولو پیغمبرانو او رسولانو باندې د درود وي. امام مسلم رحمه الله دلته په ټولو انبیاو پیغمبرانو باندې درود ویلی دی، خو لیکن د نبی علیه السلام په آل او اصحابو باندې درود نه دی ویلی. په دې کار سره یې خو په هغه آیات باندې عمل کړی دی چې امر په صلات او سلام راغلی دی، که څه هم په هغه کې د سلام باندې عمل نه دی کړی په دغه یو جز باندې، خو لیکن په دې بل جز باندې عمل راغلی دی. خو دلته بیا په آل او په اصحابو باندې صلات نه دی ویلی، سره د دې نه چې دا کار هم مستحب دی که چا وویل نو غوره کار یې وکړه، ځکه چې د نبی علیه السلام د آل په باره کې نبی علیه السلام خپله وصیت کړی دی، فرمایلی دي و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی. او صحابه چې دی هغه داسې خلک دي چې موږ ته دا دین نه رسولی دی، نو د هغوی هم په موږ باندې دا حق جوړیږي چې صلات ووایو، دعا ولو وغواړو. نو داسې ووایو صل الله علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم. خو لیکن که ونه ویله نو هم دا کار جایز دی، ځکه چې ټولو ائمو صرف په صلی الله علیه وسلم اکتفا کړې ده. نو داسې خبره نشته دی که امام مسلم رحمه الله دلته صلات په آل او په صحابه ونه ویل نو سباق نه کوي. دا د صحابو په دښمنۍ یا د اهل بیتو په دښمنۍ دلیل نه ده، په خلاف دا خلکو چې هغه د صحابو سره دښمني لري نو د هغې د وجې نه چې دی په صحابو باندې صلات نه وي، لکه شیګان یا د نبی علیه السلام د آل سره دښمني لري د هغې د وجې نه د نبی علیه السلام په آل باندې صلات نه وي لکه نواصبه. خو لیکن دغه امامان دا نیکان خلک دي، نو که د نبی علیه السلام په آل او په صحابه باندې صلات او سلام ونه وي ثبات نشته دی. خو لیکن په صلات کې د نبی علیه السلام تر څنګ د هغې اهل بیت او صحابه جمع کول دا ښه کار دی، دا غوره کار دی، غوره طریقه ده، خو واجب نه دي. چا چې ته واجب ویلی دي د درود ابراهیمی د وجنه چې پاکې د نبی علیه السلام په آل باندې هم صلات ویلی شوی دی، نو هغه استدلال صحیح نه دی. هغه استدلال په همغه ځای پورې خاص دی چې په درود ابراهیمی کې به صلات د نبی علیه السلام په آل باندې ویلی کیږي او دا فرض دی، دغه استدلال به خاص وي په همدغه ځای پورې، یعنی همالته به د صلات ویل فرض وي، په نورو ځایونو کې بیا فرض نه دی، ځکه نور ځایونو کې چې دی صلات ویل دا د قرآن د آیات د وجې نه ویلی کیږي، او د قرآن په آیات کې چې دی په نورو ځایونو کې د نبی علیه السلام آل او د صحابه یادونه نشته دی، نو له دې وجې فرض نه دی. اما بعد دا د دیش حدیثونو نه په زیاتو احادیثو کې راغلی دی چې نبی علیه السلام دغه کلمه استعمال کړې ده. بیا د دې کلمې نه مخکې ثم لفظ دې ته څه حاجت نشته دی، لکه څنګه چې ځینې خلکو دغه عادت ګرځولی. مګر کله چې موږ په مکرره توګه دا ویو نبی به ثم لفظ راوړي، او همداسې یوازې په وبعدو باندې به هم اکتفا نه کیږي چې د اما بعد په ځای وبعد ووي. دغه طریقه صحیح نه ده، او د نبی علیه السلام د فعل اقتدا په دغه سره نه کیږي، بلکې په اما بعد سره د نبی علیه السلام د فعل اقتدا کیږي. بې اما چې دی داسې حرف دی چې په دې کې معنا د شرط او د فعل شرط دواړو پرته ده. مهما یکون من شیء، دغه نه تعبیر په اما سره شوی دی. وبعد بعد لفظ چې دی دا ضرب دی، مبني دی په ضمې سره، ځکه چې مضاف الیه محذوف منوي دی. کله چې مضاف الیه محذوف منوي په نیت کې مرادي نو بیا مبني په ضمې سره. بیا په جواب د اما کې به پا راوړل کیږي، نو ځکه فانک ویلي دي، فای پکې راوړې ده. فانک یرحمک الله بتوفیق خالقک، الله دې په تا رحم وکړي په توفیق د پیدا کوونکي ذات ستا کې. دلته چې دی بتوفیق کې دا با حرف جر دی، جر مجرور چې دی په دې کې متعلق دی تر یرحمک دې پورې، یا په وروسته ذکرته پورې متعلق دی، ځکه جاری مجرور متعلق متعلق واړي. نو متعلق یې دلته څه دی؟ یا یرحمک دی، یا وروسته چې دی ذکرته دی. نو تقدیر داسې جوړیږي، ذکرته بتوفیق خالقک، تا دا خبره کړله په توفیق د خالق سره، او یا داسې یرحمک الله بتوفیق خالقک، الله دې په تا رحم وکړي په توفیق خپل سره. ذکرته انک هممت، تا دا خبره وکړه چې تا قص کړی دی. هم دلته په معنی د قص سره دی، دا یوه مرتبه ده د مراتبو د قص نه. بالفحص، فحص په معنی د تلاش سره دی، یعنی تا دا قص کړی دی چې ته تلاش وکړې. عن تعرف جمله الاخبار الماثوره، د پیژندلو د هغه احادیثو چې رانقل شوي دي. الاخبار څه ته وایي؟ اخبار جمع د خبر ده، حدیث په معنا دی، مرادف د حدیث دی. خو د حدیث نه بیا په هغه صورت کې جدا کیږي چې کله حدیث د نبی علیه السلام خبرو پورې خاص شي، او خبر چې دی هغه عام شي، د نبی علیه السلام خبرو ته هم شامل شي، او دغه شان موقوف و روایتونو ته هم شامل شي. مأثور معنا رانقل کړی شوی. فی سنن الدین و احکامه، د دین په طریقو او احکامو کې. سنن دلته عام دی، یوازې نوافلو ته شامل نه دی، چې یعنی داسې احادیث راجمع که چې په هغه کې صرف نوافلي نفلي مسلې کې نه، بلکې دا شامل دی نوافلو ته هم، او ټولو احکامو ته شامل دی، که فرضي که نفلي دی ټولو ته شامل دی. نو بیا عتب د احکامو چې په سنن باندې شوی دی، نو دا یوازې د وضاحت د وجې نه شوی دی. لکه مثال کتب السنن چې ویلې کیږي، نو دلته هم سنن دا معنا نه ده چې دا د کتابونو کې صرف هغه نفلي طریقې واضحه شوي دي، نه، بلکې ټول احکام چې پکې واضحه شوي دي، که فرض وي او که نفلي. یا دویمه معنا داسې ده چې د سنن نه مراد دلته صرف نوافل دي، او احکام چې دی هغه به عام دی، شامل دی هم فرایضو ته هم نوافلو ته هم مباحاتو ته هم مکروهاتو محرماتو، دې ټولو ته شامل دی. نو بیا به احکام چې عتب شوی دی په سنن باندې، دا به عتب د عام شي په خاص باندې. وما کان منها، او هغه چې وي د دغه سننو نه، د دغه طریقو نه، د دغه احکامو نه. منها ضمیر دغه سننو او احکامو ته راجی دی. فی الثواب، و ثواب کې، یعنی داسې احادیث راته بیان کړه چې په هغه کې د ثواب متعلق خبرې. څوک چې دغه واجبات ادا کوي او د محظوراتو نه ځان ساتي، ګناهونو نه ځان ساتي، د هغوی په اړه د ثواب یادونه پکې شوي. ول عقاب، او د عقاب داسې احادیث چې د عقاب یادونه هم پکې شوي، دغه چا دپاره چې څوک دغه حرام کارونه کوي او واجبات پرېږدي، داسې احادیث بیان کوي. ترغیب، او په ترغیب مشتملي، یعنی ترغیب نیک اعمالو ته پکې تیزي ورکړی شوي، فضایل پکې بیان شوي، داسې احادیث. ترهیب معنی مشتملي، یعنی په یېره باندې چې هغه چا ته پکې یېره ورکړی شوي چې هغه ګناهونه کوي، سزای بیان شوي. وغیر ذلک من صنوف الاشیاء، او د دې نه سوا نور شیانو په اړه کم چې د دین متعلق دي د دین متعلق نور احکام پکې بیان شوي. یعنی دا کتاب چې دی یوازې د دین او د هغې احکامو پورې خاص نه دی، ثواب عقاب پورې خاص نه دی، ترغیب ترهیب پورې خاص نه دی، بلکې په دې کې د دغه نه سوا نور هم ډېر احکام هم شته دی. داسې کتاب چې د هغې نه سوا نور هم ډېر احکام پکې مراد د دین نه دلته هغه د دین مرتبې دي چې اسلام، ایمان او احسان دی، د دې متعلق احکام پکې بیان دي. یعنی د عقایدو په اړه خبرې پکې شوي، د احکامو په اړه، د سیرت په اړه، د آداب، تفسیر، فتن، ملاحم، اشراط، مناقب او داسې نورې مسلې پکې بیان شوي. او همداسې کار امام مسلم رحمه الله کړی دی، په دې خپل کتاب کې دغه ټول کارونه، دغه ټول مسایل جمع کړي دي. بالاسانيد التي بها نقلت وتداولها اهل العلم فيما بينهم، بالاسانيد فاغ اسانيد سرچ پاغي سردا رانقل شوي وي. اسانيد جمع اسناد دا. ابن حجر رحمه الله داس ما نقلوي الطريق الموصله الى المتن، اسناد اغا طريقي توي چي متن ترسول کي. د دې نه هم واضح تعریف دا شوی دی، اسناد د هغه راویانو سلسلې ته وي چې یو محدث د خپل حدیث په ابتدا کې راوړي او شروع د خپل شیخ نه کوي تر نبی علیه السلام ته رسوي یا یو صحابي ته. یعنی لنډه دا اسناد هغه زنځیر د راویانو ته ویل کېږي چې د حدیث په ابتدا کې، چې دلته به تاسو وپېژنئ انشاءالله په مسلم کې. اسناد چې دی دا په دین کې لویه مرتبه لري، لکه امام ابن المبارک رحمه الله فرمایلی دی وی الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد دا د دین نه دی، که چیرته دا نه وي نو هر چا به خپله خبره کړې وي په دین کې، چا چې څه ویلی بس په دین کې به داخلولی. او دغه شان بله خبره بل قول هم نقل دی، وی بیننا وبین القوم القوائم، زموږ او د دې نورو خلکو ترمنځ، بدعتیانو او ګمراهانو ترمنځ فرق هغه په اسناد سره دی. یعنی زموږ خبره چې دا په سند باندې ده، اعتماد یې په سند شوی دی، خو دوی داسې خبرې نه کوي، دوی بې سنده خبرې کوي. فاردت ارشدک الله، تا اراده کړله الله دې تا ته هدایت وکړي. دلته خطاب چې دی دا لکه مخکې چې ما تاسو ته ویله، دا یو راوی د صحیح ته هغې ته متوجه دی چې د امام مسلم د صحیح راوی دی چې نوم یې ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ابن سفیان دی. یا خطاب هغه چا ته دی چې چا د کتاب لیکلو غوښتنه کړې ده، که هغه هر څوک وي. ان توقف على جملتها مؤلفه محصاتا، چې ته په دغه احادیثو باندې خبر شي په داسې حال کې چې ټول یو ځای راجمع شوي او رابند شوي وي، چې ته خبر شي په دغه احادیثو باندې په داسې حال کې چې ټول یو ځای راجمع شوي وي. یعنی د هغه څه سره ګډون نه وي راغلی چې هغه حدیث نه وي، لکه فقهي مسایل او یا د یو عالم رای، دا به پکې نه وي، بلکې د امام مسلم رحمه الله دا صحیح به خاصی مرفوع احادیثو پورې، چې صرف مرفوع احادیث به پکې، او د صحیح البخاري په شان دی منی چې په هغه کې مرفوعات هم شته دی، او د صحیح بخاري په شان منی چې په هغه کې د مرفوعاتو تر څنګ اثار د صحابه او تابعینو هم شته، فقهي استنباطات هم پکې شته دی، چې په هغې سره د امام بخاري رحمه الله هغه فقه چې دی راښکاره شوې ده، فقاهت راښکاره شوې ده چې دغه یو فقیح انسان تیر شوی. خو د امام مسلم رحمه الله طریقه دغسې نه ده، هغه د خپل حدیث خاص کړی دی مسند احادیثو ته، مرفوع مسند احادیث، معلقات هم پکې ډېر نه راوړي. خو د امام مسلم رحمه الله دغه طریقه نه ده، هغه په خپل کتاب کې یوازې مرفوع احادیث راوړي، معلقات هم پکې نه راوړي، مګر که راوړي نو ډېر کم دي، چې تقریبا څه دولس دي، هغه هم پنځه یې خپله موصول کړي دي، او یو چې دی هغه نورو علماو موصول کړی دی، او شپږ چې دی هغه مبهم پاتې دي چې مخکې یادونه شوې ده. او همداسې آثار پکې نه راوړي، که راوړي نو ډېر کم یې راوړي، بلکې دا خپل کتاب یې د تراجم الابواب نه هم خالي کړی دی، هغې هم نه دي راوړي. دا کمې ترجمې او دغه شان عناوین چې د دې کتاب دي، دا امام رحمه الله نه دي راوړي، بلکې دا کم تراجم چې د مسلم په نسخو کې لیدل کېږي دا امام نووي رحمه الله لګول دي. نو هم د دغه مزایا او خصوصیات د وجه نه خو د مغرب والاو د امام مسلم رحمه الله دا کتاب راجح کړی او په د امام بخاري رحمه الله په صحیح باندې، ځکه چې په دې کې خالص احاديث بك راوليني بيوي وسألتني ان الخصها لك تما انا دا غختنا كرلا تزيتا تخلاصكم دلت التلخيص بمعنى دا اختصار سرد تا تيرا لن كما فلن لتوغا تا دا مجموعة وليكم دا احاديث تبكي راجمكم اختصار سمانا يعني لغ الفاظ راولو ما شديري ما نغاني ولري دي تويلكي فلن دو الفاظ ما نتا تا دا احاديث راجمكم ان الخصها لك في التأليب تزيتا تخلاصكم لكلوكي بلا تكرار يكثر بغير داس تكرار نتشغل ديري دلتا يكثر صفات تكرار دي يعني دير تكرار بنكون كسهم بو سيد مسلم كي تكرار شتا دي تكرار دا حديثه خو اغا كم دي كسير ندي كم دي كبا لسو طرق سرهم يو حديث راغلي مكرر نو أغدا إمام مسلم رحمه الله بنسبت كم ده ده تكرار زكا چزيني أحاديث بسلو سندون سرهم راغلي دي نو دير تكرار بحقا ده خو منغة تش ده لك تكرارم دير خكارين ده دي وجهنا چز منغة ده باب سره دير تعلق نشتا نو زكا منغة تا ده دير خكاري تردو چزين علماء ويلي دي لك إسماعيل الهروي ويدا إنما الأعمال بالنيات حديث چده هغه يحيى بن سعيد وسو كسان نقل کړی دی نو دا سی وای چې وسو سندون سره دغه حدیث ترسیدل دی که څه هم حافظ ابن حجر رحمه الله وی چې دغه حدیث ما سلو سندون ته هم ونه رسو ولیکن حافظ ابن حجر په خپل په نور زینو کې دی تصریح کړل چې د نور حدیثو په اړه ویلي دی چې دا حدیثونه په صلحه او سندون لري نو مقصد دا دی چې دلته چې امام رحمه الله دا خبره کړله چې موږ به تکرار نه کوو ډېر تکرار به نه کوو نو د دې د وجې نه د چا په ذهن کې دا اشکال لري نشي چې څنګه امام مسلم رحمه الله دلته تکرار کړی دی یو حدیث مکرر راوړی دی ولس سندون سره راوړی دی پنځو شپږو سندون سره راوړی دی نو دا د هغوی په نسبت کثیر نه دي دغه تکرار دا کم دی او دلته ویلي دي چې ډېر تکرار به نه کوو نو ډېر تکرار یې نه دی کړی حدیث یې په سلو سندون سره نه دی راایستی فإن ذلك زعمت يعني دا خبر زعم دلته معنا دا قول سره دا خبر چې تا وکړه لا او زعم په معنا دا شک سره مرضی خو دلته معنا دا قول سره دا يعني دا خبر چې تا وکړه مما يشغلك تا مشغولي گویا چې ته پوس کوون کې غوښتون کې مطالبه کوون کې هغه ته ویلې دي دا مطالبه ته کړله چې زه غواړم چې ته ماته دسی احادیث راجم کی چې زیز د کما او عمل په وکما خو ګر ډیر سندونه من راوړي زکه چې به زه دغه احادیثونه فهم او استنباط نشم کولای فهم د مسایلو ته نشم کولای په مسایلو بیان پیغام نو زکه به ورسې ویل دي عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها ته مشغولې دغه څنګه چې تا اراده کړې ده چې هغه دغه احادیثونه فهم اخستلی معناتي معلومه ولي مسائلتي معلومه ولي نو ته نه غواړې چې په دې کې اکثار وکړې ډېروالی وکړې ډېر سندونه چې دی هغه چې دی ته زده کړې دې دپاره چې ته درایت ته فارغ شي یعنی فقهي مسایلو ته فارغ شي او دغه اصلي مقصد نه تا مشغول نه کړي همداسې کار چې دی طالب العلم دپاره پکار وي چې کله احادیث زده کوي نو پکار دا ده چې یوازې ټول تمرکز د حدیثو په زده کړې ونه کړي د سندونو په زده کړې بلکې توجه یې فقهي مسایلو ته هم وي او یوازې داسې مونه کړي چې صرف توجه یې فقهي مسایلو ته وي او د احادیثو زده کړې ته توجه نه وي حفظ د احادیثو ته توجه نه وي بلکې طالب العلم ته پکار دي چې دا دواړه راجم کړي هم د احادیثو حفظ او هم په څنګ کې د فقهي مسایلو زده کړه دغه طریقې باندې وچلېږي که لږ احادیث هم زده کړي په دې طریقې نو دا به ورته ډېره پیدا وکړي دا احادیثو حفظ دا دومره ګران نه دی سلفو چې دی دا به کوو خو اوس د علم قدر ختم شوی دی نو خلک د احادیثو حفظ ته دومره توجه نه کوي اکثر خلک چې دی اوس بس په دغه موبایلو باندې اکتفا کوي او بس ټول علم یې هغه موبایل کې پروت وي یا کمپیوټر کې پروت وي علم دا دی چې ته صحیح حفظ کړي او زړه ته ښکته کړي وللذي سألت أكرمك الله بيوي دا خبرې چې تای غوښتنه کړله الله دې تا عزتمند کړي، تای غوښتنه کړله او د چې دا ماته خلاصه کړه. خو ګوره ډېر سندونه مه راوړه او ډېر تکرار مه کوه، ځکه چې بیا تا د مقصود نه مشغولۍ د هغې نه دې رابندوي چې هغه مقصود ستا په فقهي مسایلو باندې پوهه حاصلول دي او استنباط د مسایلو دی. نو حين رجعت الى تدبره، کله چې ما دې ته فکر وکړه په دې ستا خبره کې مې فکر وکړه، وما تؤول به الحال ان شاء الله، او د هغې عاقبت کې مې فکر وکړه، نو عاقبة محموده، د دې ډېر ښایسته انجام ما ولید، د دې ډېر ښایسته انجام زما په ذهن کې پرېوت. ومنفعة موجوده، او ډېره ښایسته پیدا زما ذهن ته راغله، یعنې ستا دې طلب کې چې ما فکر وکړه نو د دې ما ډېر ښایسته انجام ولیده، ښه فایده مې وله ولیدله. وظننت حين سألتني تجشم ذلك، او ما دا ګمان وکړه کله چې تا مانه غوښتنه وکړه د دې مکلفیت سرته رسولو. تجشم اصل کې تکلب ته وي، لکه یو چا ته ووایه چې په دې غره باندې ورخېږې، یو سخت غري، نو هغې ته به څومره تکلیف وي. نو دغه شان د دې ستا مطالبه، دا ستا مطالبه چې ده دا هم د مانه داسې سخته مطالبه ده، د دې کتاب لیکل چې ده دا سخت کار دی، ځکه هر څوک دا نه شي کولی، عوام خو بیخي نه شي کولی، او خواص خلک یې هم هر څوک نه شي کولی، ځکه که د امام مسلم رحمه الله طرز او طریقې ته فکر وشي نو دا ډېره ناشنا طریقه کارولې ده چې دا هر څوک نه شي کولی او د هر چا په وس کې نشته. تجشم ذلك، بیبی الله عزم لي عليه وقضي لي تمامه، که چیرته ماته د دې اراده کړی شوې وي. دلته عزم صیغه د فعل ماضي مجهول ده، نائب فاعل پکې الله تعالی دی، ضمیر هغې ته راجع دی، دغه شان قضیه چې دی هغې هم ضمیر الله تعالی ته راجع دی، مجهول صیغې دي. نو معنا دا ده یعنې که چیرته الله تعالی زما لپاره اراده کړي او د هغې سر ته رسول زما لپاره لیکلي، نو زه به داسې کار وکړم، دا کتاب به زه ولیکم. په دې کې اضافت د عزم الله تعالی ته شوی دی، نو یا د الله تعالی په کتاب او د نبی اسلام په سنتو کې د عزم اضافت الله تعالی ته شته او کنه؟ نو په دې اړه د علماو اختلاف دی، دو قول دي لکه شیخ الاسلام رحمه الله رانقل کړي دي. یو قول دا دی چې نسبت د عزم الله تعالی ته جایز نه دی، او دویم قول دا دی چې جایز دی، لکه په حدیث ته ام سلمه رضی الله عنها کې شوی دی چې هغې وایي ثم عزم الله لي فقلتها، بیا الله تعالی زما لپاره دا اراده وکړه نو ما وویل، داسې لفظ دی. او بیا همدغه قول ته ترجیح ورکړله چې د عزم نسبته الله تعالی ته کیدلی شي، خو څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي موږ یې تشبیه او تمثیل او تکیف دا نه کوو. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة، إيه ما دا قمانوك كلش تامان دا وقتنا وقلا أو بدي مكلفيات دا كولو دي زو مجبور كلما نو كتير تا اسما دا پارا دا إرادة شوي أو دا دي دا تماميات سر ترسولو لكل شوي اللي تلامات لكلي، نو أول أغسوك چي د دې کتاب پیدا به ورته رسیږي هغه به زه یم، یعنې اوله فایده به ما ته رسیږي د نورو خلکو نه مخکې. دا ځکه چې مؤلف او یو مصنف چې کله یو کتاب لیکي نو اوله فایده هم هغې ته رسیږي. دغه شان یو معلم او استاذ چې کله یو درس کوي نو اوله فایده هغې ته رسیږي، ځکه چې هغه مجبور وي چې شرح وګوري، کتابونه وګوري او ډېر تحقیق وکړي، نو د ټولو نه مخکې د هغې سر پې ښه خلاصیږي، اوله پیدا هغې ته رسیږي. همدغه شان د عمل په لحاظ سره چې څوک خپله یوه خبره کوي او صحیح فکر پکې وکړي نو اوله پیدا هغې ته رسیږي، هغه په خپل عمل کوي، بیا به وروسته بیا چې وروسته نور خلکو ته بیانوي نو هغې به پرې عمل کوي. او دا د لیکوالۍ طریقه هم ده چې کله ته غواړې چې په یو موضوع کې لیکل وکړې نو د دغه موضوع اړوند چې څومره مسایل دي هغه ټول لا جمع کړه، څومره معلومات د هغه را جمع کړه، تحقیق وکړه، بیا د هغې وروسته مسله ولیکه، تر څو چې تحقیق نه کړې لیکل مه کوه، ځکه چې بیا به پښیمانه یې. او د تصنیف طریقه دا هم ده چې یو غټ کتاب هغه چې دی را مختصر کې په خپلو الفاظو په خپل تعبیراتو یې ولیکې، نو په دې طریقې سره به هم ستا په علم کې پراخي راځي او په علم کې به ترقی کې. یعنی کم کتاب چې ته مطالعه کې نو هغه باید چې ته مختصر کې په خپل تعبیر باندې مختصر کې، نو دغه مطالعه به تا ته پیدا درکي. نو دلته ویلي کان اول من یصیبه نفع ذلک ایا خاصه، دې اول پیدا به ما ته رسیږي. اولو چې دی دا اسم د کانه دی، او ایا چې دی دا خبر د کانه دی. کان اول من یصیبه نفع ذلک ایا خاصه لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، وإذا دير أسباب دوجنا شدلت يرى نخلون بيانو ديجي، إلا أن جملة ذلك مجر خلاصة دادا خلاصة بديرنا ولا أن ضبط القليل من هذا الشأن شي بدي بمكي لكت الزكول وإتقانه خسيز الزكول، وإذا أيسر على المرء دار دير أسان دي وسريتا د ډیر څه زده کول نه، په ځانګړې توګه چې کله یو څوک تمیز نشي کولی د صحیح او د ضعیف ترمنځ. مقصد د عبارت دا دی وی کله چې دغه لږ احادیث صحیح، نو د هغه ډیرو احادیثو زده کولو نه دا ښه دي چې هغه کې د صحیح او د ضعیف تمیز نه وي شوی، او همداسې لږ څه زده کول چې ستا پې وسي دا د هغه څه نه ښه دي چې ډیری خو ته نشي زده کولی وسې پې نه یي. د ډیرو طالبانو د فاره دا یو مانع ګرځېدلی چې هغې اول کې بس شروع کړي ډېر کتابونه شروع کړي چې دا ټول به زده کړم، بس بیا ایسته په منځ کې زړه ووایي نه زده کېږي بیا هغه ټول علم ته پاتې. نه، دا طریقه صحیح نه ده. اول کې ته لږ شاندې کتابونه شروع کړه، یو کتاب نیم شروع کړه، که چېرته د ذهن ښه و نو بیا چې دی نور ډېر څه زده کړه، او که ذهن دې ښه نه و نو دغه تیار کتاب نه خو به دې زړه تور نه شي، لږ لږ خو به زده کې هغه خو به نه پاتې نه شي. نو دغه طریقه صحیح نه ده چې ته په خپله حافظه باندې دومره زور ورواچوې چې د هغې په وس کې نشته دی. نه، دومره زور پرې واچوه چې په وس کې برداشت کولی شي زده کولی شي. او همداسې بعضې پلاران خپل بچي په داسې درسونو رانیسي چې هغې نشي زده کولی، ډېر کتابونه پنډ به ورته جوړ کړی. نه، داسې طریقه نه ده پکار، بلکې لارانو ته پکار دی چې خپل بچی د ذهني سویې مطابق راونیسي. څومره چې د هغوی استعداد دی نو هغومره سبقونه باندې راونیسي، که حفظ پې کوي، که احادیث پې زده کوي، که هر څه، خو په دغه طریقې راونیسي. نو په دې سره د هغوی زړهن بیا نه تورېږي او په شوق باندې زده کولی شي. که بیا ذهن ښه و، کتابونه دې ډېر کړي، ټول به زده کړي د الله په مدد سره. نو دلته هم داسې ویلي دي چې د لږو احادیثو زده کول او خیاسته زده کول هغه آسان دي دغه حدیثونه چې ډېري او صحیح نه یي، د صحیح او د صحیح تمیز پکې نه یي شوی، خاص کر د عوامو په نیز چې عوام دا تمیز نشي کولی چې دا صحیح دی که ضعیف دی. دلته د عوام نه مراد هغه خلک دي چې هغه په علم الحدیث کې پوهه نه لري، مهارت پکې نه لري، نو هغې ته مراد دی. عام خلک ته مراد نه دي چې هغه د علم سره کوم تعلق او اړیکه نه لري، هغې ته مراد نه دي. بیا وایي فاذا کان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. وكلا چه دا خبر دا غشاني سنگا چه منغا بيان کرلا، نو پا دي پن كي لغو أحادثو تا إرادة كول دا غور دي دا ديرو زيبو أحادثو زدا كولونا. دي وجنا توك چه نشي كولا چه دير متون زدا كي، نو آغا دي يوازي سي أحادث زدا كي، سي مسلم دي زدا كي، نور داسي متون دي زده کی چې هغه صحیح ضعیف احادیثونه دي ځان وساتي، هغه دي نه زده کوي. وانما يرجى بعض المنفعه في الاستكثار من هذا الشان وجمع المكررات منهم لخاصه من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ. و تم کېدلی شي د بعضې پیدو في الاستكثار من هذا الشان چې په دې پن کې ډېر احادیث زده کی او جمع د مکررات وکړي د ځانګړو خلکو دپاره، د خاصو خلکو دپاره، د دې تمه کېدلی شي. چا دپاره؟ چې چاته څه نه څه بیداري په دې باب کې ورنصیب شوي وي، په دې فن کې بیداري تمیز په مابین د صحیح او ضعیف کې کولی شي. والمعرفة بأسبابه وعلله او دغه شان په اسباب د حدیث پیږي په علل علل مانی پیږي نو داسې خلک که چیرته ډېر احادیث زده کي او صحیح هم زده کي ضعیف هم زده کي نو د دوی دپاره د پیدې تمه کیدلی شي یعنې دوی ته دا پیدا ورکوي ځکه ورته پیدا ورکوي چې دا کولی شي چې دغه صحیح حدیث باندې عمل وکړي او ضعیف حدیث وپیژني چې ځان هم ته وساتي او خلکو ته بیان کړي چېره که دا حدیث ضعیف دی فذلك ان شاء الله يهجم بما اوتي من ذلك على الفائده في الاستكثار من جمعه اخوي ته به پیدا ورکوي چې څوک دغه شان حافظه لري تمیز کولی شي ما بین صحیح او ضعیف کې نو که ځکه هغه ته به پیدا ورکوي فاما عوام الناس هرچ عوام خلق دي الذين هم بخلاف معاني الخاص هغه چې د خاص خلکو د معنا خلاف دي یعنې د خاص خلکو په معنا نه دي د خاص خلکو معنا مونږ دا وکړه چې ته یو قز بلري بیا داره بی او دغه شان په اسباب او علتونو د حدیث به پوهېږي ضعیف او صحیح چې د هغه به جدا کولی شي نو دغه معنا باندې عوام خلک مراد دي او هغه عوام مراد نه دي چې هغه د علم سره تعلق نه لري هغه ته مراد نه دي نو خاص خلک یې هغه څوک دي چې هغوی ته دغه علم ورنصیب شوی خو فلا معنا لهم خو چاته چې دا علم نه وي ورنصیب شوی نو هغوی ته بیا هېڅ پیدا نشته دی چې دغه ډېر احادیث زده کړي چې د ضعیف او د صحیح تمیز پکې نه وي شوی په داسې حال کې چې هغوی د لږو احادیثو د زده کولو نه هم عاجز دي دا دې ځای پورې د دې الفاظو تفسیر وشه وضاحت یې وشه اوس ته لنډ بیا هم یو کرت لبزی معنا کومه تاسو ته صحیح متوجه شئ چې دا ته زده شي ځکه د مسلم دا مقدمه داسې مغلقه ده مبتدا یو ځای کې ذکر وي خبرې بیا وروسته را وړي نو چې په دې کې بیا خطا نه شي او دا پیدې هم ذهن کې وساتئ په دې کې بیا غفلت مه کوئ دا یاد ساتئ نو امام مسلم رحمه الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول صفتونه د کمال ثابت دي خاص الله لره چې پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی والعاقبه للمتقین او ښایسته انجام د متقینو دپاره دی وصل الله او رحمت الله تعالی دی وي علی محمد و محمد صلی الله علیه وسلم باندې خاتم النبیین چې تر ټولو وروستنی پیغمبر دی وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین او په ټولو انبیاء او پیغمبرانو باندې اما بعد د دین وروسته فانک یقینا تچی یرحمک الله الله دې په تا رحم وکړي بتوفیق خالقک په توفیق د خالق ستا ذكرت هذا خبر وكر انك هممت بالفحص جتا اراده كلا لتلاش كولو عن تعرف جمله الاخبار الماثوره جتو بي جنين اغا خلاص شوي احاديث جي نقلي ده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبي عليه السلام في سنن الدين واحكامه ده دين فتركو او احكامك وما كان منها في الثواب والعقاب او هغتشي ده احاديثنا د ثواب او د عقاب په اړه دي دا وپیژني او ترغیب او ترهیب او د ترغیب او ترهیب په اړه دي وغیر ذلك من صنوف الاشیاء او د دین سوا د نورو شیانو په اړه دي یعنی د دین د نورو احکامو په اړه دي بالاسانید التي فاغا اسانید سره وپیژني بها نقلت وكم سره چې د احاديث سره نقل شوی دي وتداولها اهل العلم فيما بينهم او علماء خپل منسکي یو بل ته نقل کړلي فأردت أرشدك الله أن تا إرادك الله الله تا هدايتك أن توقف على جملتها جتا بويا شيد دي با خلاصة باندي مؤلفة محصاة يوزي راجع مكلاشيوي ودا سحالك يوزي راجع مكلاشيوي دا أحاديث دا سي أحاديث وسألتني أن ألخصها في التأليف بلا تكرار خطا ما ندا غختنا كلا جزا دا أحاديث تا خلاصة كم بليكلوك بلا تكرار يكثر بغير دا سي تكرار نجي ديري فإن ذلك زعمت زكاة داسي خبرة كلا مما يشغلك جداتا مشغولي عما له قصدت من التفهم فيها دا غسنة جتا إرادة كلا دا جاغا فهم حاسل ولي فدي أحاديثك هي حاسل ولي والاستنباط منها أو دا أحاديثنا أحكام رئيس تلي دا دينا دي غافلك وللذي سألت او ده هغه خبرې په اړه چې تای وختنا کړله اکرمك الله الله تا ته عزت درکي حين رجعت الى تدبره کله چې ما د هغې په اړه فکر وکړ وما او ده هغه څه په اړه تقول به الحال چې دا حال هغې ته ورګرځي یعنی انجام کې مې ولا فکر وکړ نو عاقبة محمودة دا للذي اصل کې خبر مقدم دی دا مبتدا مؤخر دی لپاره عاقبة محمودة دا مبتدا ده عاقبة محمودة ومنفعه موجوده او نقد في ذلك الرلا. وظننت حين سالتني تجشم ذلك او ماذا قمانك كل جتام انا غختنا وكلا تجشم ذلك لدغى مكلفيه سرت رسوله ان لو عزم لي ماذا قمانك ان لو عزم لي عليه كشرت زمان بارد دي إرادة شيوية دا الله دا ثربنا وقضي لي تمامه أو زمان بارد دي سرت رسول لكل شيوية دا بز سرت رسول الله ما تدالي كلي كان أول من يصيبه نفع ذلك إيايا نوالا غصوك شده دي بيدا بورترسيجي أغبا إيايا خاصة أغبا مدى زي ما أول بيماتا بيدا رسيجي قبل غير من الناس مخي دا نور خلقنا لأسباب كثيرة ندير أسباب دو وجهنا يطول بذكرها الوصف جدا أغيبا يدول سرد بيان أبديجي إلا أن جملة ذلك مقر خلاصية بدير دولة أن ضبط القليل من هذا الشأن جي بدير فنكي لكس الزكوال وإتقانه وكيسي الزكوال أيسر على المرء من معالجة الكثير منه دير أساني بسري باندي دينا جي بدير فنكي دير سزدكي ولا سيما عند من لا تميز عنده من العوام او په ځانګړي توګه د هغه چا په نسبت چې تمیز نشي کولی د احادیثو ترمنځ چې کوم صحیح دی کوم ضعیف دی من العوام چې کوم عوام خلق دي عام طالبان دي چې په دې فن کې مهارت نه لري الا بأن يوقفه على التمييز غيره مګر دا چې په دغه تمیز باندې بل څوک ورته خبر ورکړي چې لکه دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا کله چې په دې کې خبره داسې شوه لکه څنګه چې موږ وکړه فالقصد منه إلى الصحيح القليل نو په دې پن کې هغه لږو صحیح حدیثونو ته اراده کول چې دا لږ حدیثونه زه زده کړمه خیر دی سل دې زده کړمه دوه سوه دې زده کړم زر دې زده کړم اولا بهم من ازدیاد السقیم دا ډېر غوره دی دوی ته د هغه ذاتي احادیثو زده کولو نه چې ضعیف دي وانما یرجع بعض المنفعه في الاستكثار من هذا الشأن او یقینا په دې فن کې به د ډېرو احادیثو د زده کړې د فائدې امید کېدلی شي وجمع المكررات منه او په دې پن کې د مکررو احادیثو راجمع کولو د فائدې امید به کېدلی شي لخاصه من الناس د خاص خلکو دپاره ممن رزق فيه بعض التيقظ دغه چانه چې په دغه پن کې ورته څه نا څه بیداري ورنصیب شوي وي والمعرفه باسبابه او په څه نا څه اسبابو باندې او په علتونو باندې پوهېږي نو دغسې خلک چې دی هغوی که مکرر احادیث هم زده کړي او ډېر څه زده کړي نو د هغوی د دغه زده کړې نه به څه د خیر او د پیدې امید کېدلی شي فذلك ان شاء الله یهجمو بما اوتی یهجمو په کسرې د جیم سره دی دا چې دی ان شاء الله که د الله خوښه شي یهجمو بما اوتی من ذلك على الفائده دا به بیا ورسی ده ته یهجمو معنه ده یبلغو سره دی وبرسی بما کې دا با سببیه ده په سبب د هغه علم چې ده ته ورکړی شوی دی د دغه فن علی الفائده فی الاستکثار من جمعه فهده به ورته ورسی فی الاستکثار من جمعه په ډېرو احادیثو راجمع کولو کې دغه د ډېرو احادیثو راجمع کول به ده ته به فایده ورکړي فاما عوام الناس خو هر چې عوام خلق دي الذين هم بخلاف معاني الخاص هغه چې د خواصو د معنا خلاف دي یعنی دغه تیقوز او معرفت نه لري نو په دغه معنا باندې عوام مراد دی چې داسې خلک چې دي من اهل التیقظ والمعرفه چې څوک دي تیقوز او معرفت ولا نه دي د دې معنا خلاف دي فلا معنا لهم في طلب الكثير دا غوی لپاره هیڅ پیدا نشته چې ډېر احادیث زده کړي وقد عجزوا عن معرفه القليل په داسې حال کې چې هغوی لږ هم نشي زده کولی دا غي نه عجز دي نو دې ځای پورې چې دی د سبب د تعلیم چې دی دا ذکر تاسو په مقصد باندې پوه شوئ نو انشاءالله چې په بل درس کې به بیا د امام مسلم د شرطونو په اړه خبره کوو او تفصیل به کوو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.